na serwis Trójki. Diagności, pracownicy medycznych laboratoriów i fizjoterapeuci nie wykluczają strajków. Chcą podwyżek i właśnie zaczynają rozmowy z ministrem zdrowia. Mimo protestów części lekarzy od 1 grudnia będą już tylko elektroniczne L4, potwierdza minister Rafalska. W Krakowie stanął namiot spotkań. To miejsce wyjątkowe, stworzone z myślą o osobach najuboższych. Właśnie w tej chwili ruszają kolejne rozmowy ministra zdrowia ze związkowcami reprezentującymi pracowników służby zdrowia. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie Łukasz Szumowski spotyka się m.in. z przedstawicielami techników elektroradiologii, którzy tydzień temu wezwali resort do rozmów w sprawie podwyżek. Minister Szumowski mówił przed spotkaniem, że chce poznać postulaty związkowców. Mam nadzieję, że te rozmowy będą dobre. No i to, co my robimy ze swojej strony, to chcielibyśmy pracować nad ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, żeby ją troszkę urealnić, żeby rola i miejsce techników była tam lepiej wyrażona. Technicy elektroradiologii mówią, że średnia pensja zasadnicza w tej grupie to 2200 zł. Jak pisali w swoim stanowisku, do chwili obecnej nasza grupa zawodowa zachowywała daleko idący spokój, podczas gdy inne stawiały kolejne żądania. Sytuacja niezadowolenia przekroczyła wszelkie granice i zostaliśmy zmuszeni do wchodzenia w spory z pracodawcami. Oczywista jest dalsza eskalacja akcji protestacyjnych, podkreślali związkowcy. A w serwisie Trójki kolejne tematy. Nie będzie kolejnego przesunięcia terminu wprowadzania e-zwolnień, zapowiada minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Od 1 grudnia lekarze będą musieli wystawiać L4 w formie elektronicznej. Wersja papierowa będzie dopuszczalna tylko w wyjątkowych przypadkach, na przykład awarii systemu. Lekarze jednak cały czas zgłaszają zastrzeżenia, alarmują, że ich gabinety nie są przygotowane na reformę. Elżbieta Rafalska przypomina, że to nie jest nagła zmiana. Przygotowujemy się do tego procesu i do reformy trzeci rok. Jak każda z reform może budzić określone obawy, ale po to jest to wielomiesięczne przygotowanie, żeby zminimalizować te wszystkie ryzyka, które się pojawiają. A część lekarzy informuje, że wprowadzanie danych do elektronicznego systemu wciąż zajmuje zbyt dużo czasu, a w niektórych gabinetach w ogóle nie ma komputerów. Chcą, żeby ministerstwo pozostawiło możliwość wypisywania papierowego. Na małym rynku w Krakowie stanął namiot spotkań. W ten sposób miasto po raz kolejny przypomina o Światowym Dniu Ubogich. Najbardziej potrzebujący mogą skorzystać z porad specjalistów, prawników, psychologów, pomocy społecznej czy doradców zawodowych, ale można także skorzystać z usług fryzjera, dentysty, zjeść ciepły posiłek czy posłuchać koncertu. To także okazja do rozmów, do tego, żeby poznać drugiego człowieka, mówi metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Mam nadzieję, że dla bardzo wielu ludzi, którzy znaleźli się twarzą w twarz z ubogimi, to było spotkanie, które zapoczątkowało pewien proces otwierania się na innych. Dla tych ludzi, których tak często bardzo okrutnie się nazywa ludźmi marginesu. Dla Pana Boga nie ma żadnego człowieka, który jest na marginesie. To my tak porządkujemy bardzo nieraz nieludzko ten świat, a oni sprawiają swoją obecnością, czasem milczącą, że jest szansa, że my się przemienimy, a z nami także ten świat będzie bardziej człowieczy. W namiocie spotkań pracuje prawie 300 wolontariuszy. Gotują m.in. przedstawiciele gminy żydowskiej i mieszkający w Krakowie Czeczeńcy. W Brukseli i Londynie rozpoczynają się właśnie spotkania dotyczące rozwiązania kluczowego dla Brexitu problemu granicy irlandzkiej. W stolicy Wielkiej Brytanii wstępnymi ustaleniami negocjatorów zajmuje się rząd Theresy May, a w Brukseli ambasadorowie 27 państw wspólnoty. Beata Płomecka. Urzędnicy w Komisji Europejskiej mówią, że teraz oczy wszystkich zwrócone są na Londyn, bo dalszy przebieg wydarzeń zależy od tego, czy premier Wielkiej Brytanii uzyska akceptację na Wyspach dla porozumienia. Wprawdzie w tej sprawie spotykają się też ambasadorowie 27, ale w Brukseli panuje przekonanie, że wstępne ustalenia dotyczące irlandzkiej granicy zostaną przez nich zatwierdzone. A Komisja Europejska dziś niewiele mówiła. Jej rzecznik Margarity Skinas, mimo wielu pytań o porozumienie, odmawiał odpowiedzi. Nie będę komentował doniesienie o wstępnym porozumieniu. Poinformujemy, jeśli będziemy mieli coś do powiedzenia. Przedłużające się negocjacje sprawiły, że nie dojdzie do planowanego na najbliższy weekend unijnego szczytu, na którym europejscy przywódcy mieli zatwierdzić porozumienie brexitowe. Teraz coraz częściej mówi się o możliwości zorganizowania szczytu w niedzielę 25 listopada. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I ta relacja z Brukseli kończy serwis Trójki. Na kolejne informacje zapraszamy o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

vendo caramelo, también tengo. Pewnie niektórzy spośród Państwa mogą się teraz zastanawiać, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 2 minut na antenie Trójki, co też otworzyło naszą dzisiejszą środową sekcję rytmiczną. Przepiękny kobiecy wokal, charakteryzujący się tym, że przecież słychać w nim flamenco, w tle jakieś zgrzyty, piski, trzaski, później monotonny, repetytywny rytm. Takie rzeczy dzieją się na najnowszej płycie Rosalii. Jeżeli kogoś interesuje połączenie tradycyjnej hiszpańskiej muzyki razem z nowymi rozwiązaniami z chociażby takich gatunków jak R&B czy soul, ten najnowszy, to koniecznie powinno się posłuchać tej płyty. To jeszcze raz dzień dobry. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Oczywiście zachęcam do kontaktu. I teraz też będzie bardzo globalnie. Bye. kolejna propozycja w sekcji rytmicznej, która świadczy o tym, jak wiele dobrych rzeczy może się wydarzyć w muzyce, jeżeli dochodzi do połączenia i fuzji różnych regionalnych elementów charakterystycznych dla danego miejsca na świecie. W tym przypadku ten remix utworu kapeli ze wsi Warszawa znalazł się na świeżo wydanej płycie producenta, który ukrywa się pod pseudonimem El Buho, i właściwie zebrał on garść utworów, które inspirowały go na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, zarówno takich klasycznych, i to do tej grupy zalicza się właśnie kapela ze wsi Warszawa, ale też kilka propozycji, które nie były do tej pory opublikowane. Sam El Buho specjalizuje się w remiksach przede wszystkim, dodając właśnie klasycznym utworom trochę więcej takiego afrobeatowego powiewu, który myślę, że tutaj w przypadku utworu od kapeli ze wsi Warszawa naprawdę doskonale zagrał. To teraz będzie propozycja od Sons of Kemet, a to wszystko ze względu na to, że ten zespół będzie można niedługo usłyszeć na żywo. Thank you. Formacja Sons of Kemet w sekcji rytmicznej z Szabaką Atkinsem na czele. To jest zespół, który będzie można usłyszeć w najbliższą sobotę w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. To wszystko przy okazji festiwalu Jazztopad. Szczęściarzami są ci, którzy bilety na ten koncert posiadają. Przypomnijmy, że nagranie pochodzi z płyty Your Queen is a Reptile. To utwór zatytułowany My Queen is Anna Julia Cooper i można tam wyłapać odwołania do brytyjskiej rodziny królewskiej na nowo odczytanej przez Szabakę przede wszystkim, a to także płyta, która nominowana była do tegorocznych Mercury Prize. Tym razem Kaidi Tatam ze swojego najnowszego wydawnictwa, także jazz londyński, ale już z zupełnie inną energią. Heidi Tata ma tę moc, która potrafi przebić się nawet przez najbardziej zamglone terytoria i niebo, bo trzeba przyznać, że jego podejście do jazzu jest bardzo ożywcze, co słychać na jego najnowszym wydawnictwie In My Life. I warto też zwrócić uwagę na to, że te klawisze, za które Kylie Tatum odpowiada, rzeczywiście wyróżniają się na tle całych kompozycji. Nawet przy tak szybkim podejściu do sekcji rytmicznej, jak słyszeliśmy w utworze Is Crimbo Really Here, Kylie Tatum absolutnie swobodnie lawiruje sobie ze swoimi muzycznymi historiami. Swobodna jest również Georgia Ann Marlow na swoim najnowszym wydawnictwie Overload. Count on me. Face of stone, face of stone, lips so cold, lips so cold, a mask for all the world to see, all the world to see. It's so hard to know what is real, what is real. But baby, you can always count. Sight for all of us to see. A sight for us to see. Yeah. Seems that life is so very strange, baby. You can always count on me. Długo czekaliśmy na tę płytę, bo Georgia Ann Muldrow po wielu, wielu latach nagrywania neo-soulu postanowiła przystąpić w szeregi wytwórni Brainfeeder, która przecież jest najprężniej działającym obozem nowobitowym. I w związku z tym również rosły oczekiwania co do tego, jakie brzmienie uda się artystce osiągnąć na płycie, która spogląda mocno jednak na te czasy teraźniejsze. Wszystko poszło zgodnie z przewidywaniami i to nie jest absolutnie negatywne określenie, bo rzeczywiście Georgia trzyma swoje neosoulowe, bardzo głębokie, wokalne rozwiązania, ale też jednocześnie postanowiła dodać dużo błyskotek, tak bym je nazwała, tym produkcjom, które kojarzą nam się właśnie z takimi postaciami jak Flying Lotus czy Thundercat. To jeszcze jeden utwór tytułowy z płyty Overload. But you made me realize a friendship always takes some time, and there ain't no mistaking. I see you in everything I do, and even in the clouds it's true. I put my faith in you, 'cause no one can do the things that you do for me. Take to let it grow. Thinking love, something to play with. My shelter on a rainy day. Aren't you and I always stay? And I'll keep the faith, and I'll never play, and you'll never play on me. Tytułowe nagranie z płyty Overload i Georgia Ann Muldrow. I jestem skłonna zaryzykować na tym etapie oczywiście stwierdzenie, że to jest jeden z najlepszych utworów 2018 roku w kategoriach muzyki popularnej, bo jest w nim bardzo dużo będących u mnie w czołówce rozwiązań muzycznych właśnie. Trochę tak jakby muzyk jazzowy z Nowego Orleanu utknął na chwilę w Atlancie, spędził trochę czasu w tamtejszych klubach i postanowił wcielić w swoje wydarzenia i w swoje produkcje muzykę trapową, a do tego wszystkiego jeszcze prowadząca Georgia Ann Muldrow i daje nam to pyszną kompozycję i propozycję. Przeniesiemy się w inne rejony geograficzne i też odmienne stany emocjonalne, które muzyka może proponować. Mr. Mitch ze swojego najnowszego wydawnictwa to ojciec raczej niechrzestny, bo Wiley tę pozycję posiada Grime'u, ale ojciec dlatego, że Mr. Mitch odkąd został tak rzeczywiście ojcem, to bardzo mocno dzieli się tymi emocjami też w swojej muzyce. A w związku z tym, że 2 tygodnie temu sporo pozytywnych komentarzy dostałam od słuchaczy odnośnie zagrania Boreala, to myślę, że to jest odpowiedni kierunek. Thank you. Skinner got blurred with the hammer. You ain't playing with the wanna do a relay? Do you really wanna know about some gangsta shit? In the city, shit pretty west, dang you, bitch. Why me talk that bunch of Carter, that Karanga shit? Watch your back of boarding crackers, try to hang you quick. Baby, let me break the levees, I'ma hit the spot. It be tricky when that bitch you get, you get, you got. She so pretty in the face, ass titties in the waist. Pull up tryna get a taste, and she get you back. Fed chirp on Skinner. Got blurred with the hammer. Yeah, I ain't playing with the V8. I'm finna hit the counter, do a relay. Fed chirp on Skinner. Got blurred with the hammer. Yeah, I ain't playing with the V8. I'm finna hit the counter, do a relay. Baby went to Howard, got a BA. Had her baby shower in the PJs. Got her baby daddy for a GTA. On the GTL trying to beat the case. Crimey kept it silent, at least that's what he say. From direct deposit to the lawyer blank. If he fuck around and take a stand on her dude, he gon' have to raise his baby from the visiting room. Fed chirp on Skinner. Got blurred with the hammer. Yeah, I ain't playing with the DA. I'm finna hit the counter, do a relay. Fed chirp on Skinner. Got blurred with the hammer. Yeah, I ain't playing with the DA. I'm finna hit the counter, do a relay. Keep listening for your chance to win tickets to see Kehlani live. Hit us up 562-453-9382. Mr. Michi Settle to utwór, który można było usłyszeć przed tym nagraniem, które pojawiło się przed chwilą, czyli Vince Staples i Relay z jego absolutnie najnowszego trzeciego wydawnictwa zatytułowanego FM. Jak najbardziej tytuł płyty jest sugestywny, bo cały ten album został zbudowany właśnie na konwencji stacji radiowej. To znaczy, że pojawiają się tam charakterystyczne dla tego medium i jingle, i wstawki głosowe, za które odpowiadają różni inni zaprzyjaźnieni z Vince'em raperzy, których dawno nie mogliśmy słyszeć, jak chociażby Earl Sweatshirt. I jak zwykle to bywa w przypadku Vince'a, jest sporo komentarzy takiego obserwatora, który nie do końca utożsamia się z miejscem, w którym się urodził, z którego pochodzi i stara się krytycznie spojrzeć na to, co go otacza. To wszystko podany jest w bardzo dobrym i konkretnym stylu. Niezły styl zaprezentował również Theophilus London na swoim nowym singlu. Spoglądając najpierw na zapowiedzi tekstowe, zobaczyłam Theophilusa, zobaczyłam, że gościnnie Tame Impala pojawia się u niego w utworze i pomyślałam sobie, oho, to pewnie będzie coś ciekawego. A okazało się, że to utwór, który już znamy od ponad 30 lat. Out. Theophilus London, Tame Impala, Only You w oryginale to oczywiście nigeryjski boogie klasyk od Steve Monaita. Niecałe 8 minut zostało nam do godziny 16. To już prawie wszystko w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Pożegnamy się utworem z najnowszego wydawnictwa Mchy i Porosty, czyli Bartosz Zaskórski. Artysta, muzyk, postać jak najbardziej wszechstronna, który swoją nową płytę wydał nakładem wydawnictwa Transatlantyk. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.